κλέψες. Μέρα Μαγιού σε χάνω. Άνοιξε που αγάπαγες κι ανεβαίνες επάνω. Στο λιακωτό και κοίταζες και δίχως να χορταίνεις άρμεγες με τα μάτια σου το φως της οικουμένης. Άρμεγες με τα μάτια σου το φως της οικουμένης. Ο Μίκης Θοδωράκης που έκανε έναν ολόκληρο λαό να τραγουδάει τους στίχους του Ρίτσου, του Ελίτη, του Νερούντα, του Λιβαδίτη, του Χριστοδούλου, του Κατσαρού και τόσων ακόμη, κάνοντας παράλληλα παγκόσμια γνωστή τη μουσική, τις αξίες, τον πολιτισμό της Ελλάδας, ο τιμημένος με το βραβείο Λένιν έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, πριν από ακριβώς ένα χρόνο, στις 2 Σεπτέμβρη του 2021, σε ηλικία 96 ετών. Από τους λιποτάκτες στον Επιτάφιο, από το Άξιο Νεστή μέχρι τη Ρωμιοσύνη και το Κάντο Γενεράλ, ο Μίκης Θοδωράκης δημιουργεί και καθορίζει την ανανέωση του ελληνικού τραγουδιού. Στρατευμένος στη μαρξιστική ιδεολογία, υπέστη όλες τις διώξεις που υπέστησαν τα μέλη του ΕΑΜ, της ΕΠΟΝ, του ΕΛΑΣ, οι κομμουνιστές. Η στράτευση και οι αγώνες μας κάτω από την κόκκινη σημαία αποτελεί την ιερότερη περίοδο της ζωής μας που είχε ένα και μόνο στόχο, να κάνει το λαό μας ελεύθερο, ανεξάρτητο και ευτυχισμένο, έγραφε ο Μίκης Θοδωράκης σε επιστολή του στην εφημερίδα Τα Νέα τον Αύγουστο του 2017. «Κύμα είμαι και ξεσπώ, δίχως λευτεριά δε ζω», έγραφε ο Μίκης Θοδωράκης. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στον ένα χρόνο από τον θάνατο αυτού του αθάνατου Έλληνα. Η σημερινή μας εκπομπή είναι η εκπομπή που μεταδόθηκε λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου.

δάκρυες πατσίδες τις νύχτες που κλαίνε, τις νύχτες που κλαίνε. Πέρασε στην Αθανασία. Ο Θοδωράκης κατάφερε με το έργο του να παραδώσει στην Αθανασία όχι μόνο τον εαυτό του, αλλά το ίδιο το απέραντο γαλάζιο της οικουμενικής Ελλάδας. Ο Real και η εκπομπή είναι σήμερα συντονισμένοι με αυτή την Αθανασία. Μίκης Θοδωράκης, την πόρτα ανοίγω το βράδυ, Τάσος Λιβάδητης. πληγή η θλιμμένη. Να'ρθουν να βρουν συντροφιά. Να βρουν στρώμα νο τραπέζι στα μνήμια να πει ο καημός κι ανάμεσα μας θα στέκει ο πόνος του κόσμου αδερφού. Θάλασσες μαζώνουν, στίχη μουσική του Μίκη Θοδωράκη, ο μεγάλος Βασίλης Παπακοστάτηνα. Θάλασσες μαζώνουν, κύματα μας κλειούν. Σ' άγριους βράχους πάνω, τα νιάτα μας φρουρούν. Στείλαν του λαού μας τάξια τα παιδιά, για να τα λυγίσουν σε δεσμά βαριά. Για να τα λυγίσουν σε δεσμά βαριά. Στον φρόντο πείσμα θα σταθούμε ορθοί. Στις καρδιές ατσάλι φλόγα στη ψυχή. Μα να μη στενάσεις, μα να μη θρυνείς. Τώρα πέφτουν οι θρόνοι και τρατάζει γης. Τώρα πέφτουν οι θρόνοι και τρατάζει γης. Χτυπάμε τους αγώνες. Πριν από 50 περίπου χρόνια, ο Μίκης Θοδωράκης συναντά έναν πιτσιρίκο. Το όνομά του Βασίλης Παπακοσταντίνου. Βασίλη, καλησπέρα. Γεια σου, Νίκο. Συγχαρητήρια. Πες μας για εκείνη τη συνάντηση. Συλληπιτήρια θέλω να πω πρώτα, γιατί κάθε άνθρωπος πρέπει να λέει σήμερα συλληπιτήρια ο ένας τον άλλον για τον Μίκη Θοδωράκη. Γιατί ανήκει σε όλους μας. Πώς βρέθηκες στο δρόμο του, πώς βρέθηκε στο δρόμο σου ο Θοδωράκης, Βασίλη? Ήμουνα στη Γερμανία εκείνο το καιρό, το 1973, και πήγα και τον βρήκα με κάτι φίλους στο σπίτι του. Του είπα να με ακούσει, και από τότε γίναμε σχεδόν αχώριστοι. Κάναμε την πρώτη συναυλία στη Γαλλία και σημαδιακό νομίζω είναι ότι στο διάλειμμα της πρώτης αυτής συναυλίας που έγινε στο Πανεπιστήμιο για τους Μαροκινούς φοιτητές, ήρθε το μήνυμα ότι έπεσε η Χούντα. Και μετά γυρίσαμε αμέσως στην Ελλάδα βέβαια και έτσι με έβαλε και στη δισκογραφία. Να πούμε ότι αυτό που ακούσαμε προηγουμένως είναι από τα τραγούδια της εξορίας. Ναι, ναι. Είναι την εποχή που... Το 1974. Έχει προηγηθεί ο εχθρός λαός και ο προδομένος λαός. Το πρώτο είναι σε στίχους του Ιάκουβου Καμπανέλη και το άλλο στο Βαγγέλη Γκούφα. Ήταν και τα δύο μουσικές για τα θέατρα, Μαντώ Μαυρογένους το ένα και το άλλο... που το έγραψε ο Βαγγέλης Γκούφας και έπαιζε εκεί ο Κατράκης, και στο άλλο θέατρο ήταν ο εχθρός λαός που ήταν ο Καμπανέλης ο συγουργός και ο συγγραφέας του έργου βέβαια, και τραγουδούσαμε εκεί μαζί με την Καρέζη και λοιπά, και αυτά δισκογραφήθηκαν. Και αργότερα το πρόσφατα, μπορώ να πω σχετικό είναι το πρόσφατα, η τελευταία μας εργασία ήταν στον Καριωτάκη, στον Κώστα Καριωτάκη. Σε ποιήση του Κώστα Καριωτάκη. Οι άνθρωποι οι οποίοι ερχόσασταν σε επαφή με τον Θοδωράκη, η μουσική εννοώ, αυτή την ιδιοφυΐα την οποία εμείς ως αδαείς, ως ακροατές την αντιλαμβανόμαστε από τη θέση του θεαντή. Εσείς πώς τη βιώνατε? Δεν είναι ανάγκη να τη νιώσεις σαν να δαείς. Απλώς να είσαι ευαίσθητος άνθρωπος και να συγκινείς πέρα για πέρα. Και εμείς έτσι το νιώθαμε πρώτα, συγκίνηση. Και μετά μπαίναμε στα επιμέρους μουσικά θέματα. Θυμάμαι στα ταξίδια μας που κάναμε για τις συναυλίες. Τότε είχαμε κάνει το 77 νομίζω 45 συναυλίες στην Ευρώπη. Στα ταξίδια μας μου μίλαγε συνέχεια για τη μουσική, για τον Μπετόβεν, για τον Λίστ, μαζί με τις διηγήσεις του για τους αγώνες της αριστεράς, για την κοινωνική δικαιοσύνη, για όλα. Μπορώ να πω γαλουγήθηκε μαζί του για αρκετό καιρό. Τι να πω, το θέμα είναι ότι μας άφησε ένα έργο που δεν θα ξεχαστεί ποτέ ο ίδιος ο Μίκης. Πάντα το έργο θα το θυμίζει. Και θέλω να σημειώσω εδώ την προσφορά του στα κλασικά του έργα, που δεν είναι πολύ γνωστά. Βασίλη, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά που ήσουν εδώ μαζί μας και θέλω να σου χαρίσω και να χαρίσω και σε όλους τους ακροατές το τραγούδι στο οποίο αναφέρθηκες προηγουμένως. Εσύ, ναι, μαζί με την αξέχαστη Τζέννη Καρέζη, ο αδερφός τον αδερφό. Βασίλη, ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Το 44 και από το γλυκό χάραμα, ο αδερφός τον αδερφό με σύμβουλο ένα Βρετανό, ποτίζουν αίματο στενό με σύμβουλο ένα Βρετανό, ποτίζουν αίματο στενό. από μας τρονιάστηκε. Κι ο αδερφός τον αδερφό με σύμβουλο παλατιανό κανόνια σέρνουν στο βουνό. Με σύμβουλο παλατιανό κανόνια σέρνουν στο βουνό. Με σύμβουλο παλατιανό. Σαράντα εφτά κι ανάθεμα όλα δικά τους τα θέλαν. Κι ο αδερφός τον αδερφό με σύμβουλο Αμερικανό χορταίνει νιάτα το βουνό. Με σύμβουλο Αμερικανό χορταίνει νιάτα το βουνό. Με σύμβουλο Αμερικανό. Ρόμοντες και δοσύλλογοι όλοι καλό δεχούμενοι, πατριώτες και αγωνιστές στο δίκο και στις φυλακές. Τα χάους ελληνικό νησί και ένα σοφό συνολογή. Τα χάους ελληνικό νησί και ένα σοφό συνολογή. Η Μακρόνησος είναι ο Παρθενών της συγχρόνου Ελλάδος. Το μέλλον μας σαν το σπαρτό. Το σύστημα έχει οργανωθεί και ο λαός φακελωθεί. Η σύντροφη εκτελεστεί. Οι πλάκες έχουν επληθεί. Η σύντροφη εκτελεστεί. Οι πλάκες έχουν επληθεί. Σοφός ανησυχεί. Δεν έχω ανάγκη από ήρωες. Θέλω χίτες, σκυλιά λυσσασμένα που να γαυγίζουν. Στέλνια μου με την τάξη τους, με ψηλά με τάξη τους. Παίρνουν το φόρο από το φτωχό, το κάνουν δάνειο κρατικό. Νάτες και πάλι οι σημαίες της Κεσαριανής. Νάτες οι γειτονιές κατηφορίζοντας τον Παναθηναϊκό. Βήματα, βήματα, βήματα σαν τις άλπιγγες της δικαιοσύνης. Βήματα σαν τα τύμπανα της ελπίδας. Είμαστε πολλοί, είμαστε όλοι. Βήματα που βαδίζουν σίγουρα στο μέλλον. Καρφωμένο στο διάστημα. Οι τζαμαρίες αντιγράφουν την παρέλαση. Ετούτες οι φωνές θα μείνουν τυπωμένες στην πρόσωψη της ιστορίας. Ένας δεν έχει χέρια, του φυτρώνουν φτερά. Ένας πηδάει τη μάντρα. Τα λεωφορεία σταμάτησαν μπρος σε ένα τείχος από ζήτο. Τρέχουνε τα καρότσια των ανάπηρων στριμωγμένα από τα ζήτο. Η ευτυχία λοιπόν δεν είναι παραμύθι. και σαν τον ήλιο. Και το ίδιο στρογγυλό και σαν τη γη. Και το ίδιο στρογγυλό σαν τον ορίζοντα. Τα παράθυρα και εσύ να λείπεις. Να έρχονται τα κορίτσια στο παγκάκι του κήπου με χρωματιστά φορέματα και εσύ να λείπεις. Ένα ανθισμένο δέντρο να σκύψει στο νερό πολλές ημές να ανεμίζουν στα μπαλκόνια, να λένε δυνατά τη λέξη σύντροφος και εσύ να λείπεις. Σκέψου δυο χέρια να σφίγγονται και σένα να σου λείπουν τα χέρια, δυο κορμιά να περνούνται και εσύ να κοιμάσαι κάτω από το χώμα. Από σένα κάτω από το χώμα κι η σφαίρα η σφινωμένη στην καρδιά σου να μιλώνει όταν η καρδιά σου που τόσο αγάπησε το κόσμο. Thank you. καραλέ, μορέλε, για και χαρά σου λευτεριά. Για και καραλέ, μορέλε, για και καραλέ, μορέλε, για και χαρά σου λευτεριά. Τρέχαν στους δρόμους, φωνάζαν ζητώ, αχ και καρδιάς να ανάβουν. Τρέχαν στους δρόμους, φωνάζαν ζητώ, αχ και καρδιάς να ανάβουν, κόκκινα βεγγαλικά. Στους δρόμους φωνάζαν ζητώ, αχ και καρδιές να ανάβουν, κόκκινα βεγγαλικά, μορέλε, κόκκινα βεγγαλικά, στου περβολιού το Πάσχα. Καμπούς στην πέτρα στο στάρι στου σπιτιού μας τη σκέπη στο χώμα μας βαθιά η αγκαλιά σου κρατάει γερά. Τι λευτεριά, λευτεριά, κόκκινη χαρουφάλια του δρόμους της αγάπης τραγούδι για την κάθε γειτονιά το βέχονο ξανά φόρεσε το στα ανθισμένα κλαριά. Τι λευτεριά, λευτεριά, κόκκινη χαρουφάλια του Μίκης Θοδωράκης πέρασε σήμερα στην Αθανασία, ο παγκόσμιος Μίκης Θοδωράκης. Θοδωράκης κατάφερε να είναι αθάνατος και κατάφερε να είναι παγκόσμιος γιατί κατόρθωσε με το έργο του να ζωγραφίσει και να παραδώσει στο μέλλον το κόκκινο της ελπίδας, το κόκκινο της φλόγας. Αυτό το κόκκινο που αναγεννιέται μέσα από τον αγώνα του ανθρώπου να είναι άνθρωπος. Κρίμα ποτάμι. αγωνιά, βραδιά χωρίς φεγγάρι, να μη γνωρίζεις ποια στιγμή ο πόνος θα σε πάρει. Το αίμα της πληγής σου κι από το αίμα πιο πικρό στο στόμα το φιλί Τα μηνύματά σας είναι εκατοντάδες, είναι όλα αντίστοιχα της ημέρας και του γεγονότος. Σε σένα τον έναν θέλω να πω το εξής. Ο Θοδωράκης κατάφερε αυτό που μόνο οι ιδιοφυείς μπορούν να καταφέρουν. Κατάφερε να μιλούν όλοι για αυτόν χωρίς να μπορούν να τον λερώσουν οι τσαρλατάνοι που τρέχουν να χύσουν και αυτοί τα κροκοδίλια δάκρυά τους, παριστάνοντας τάχα ότι κατανοούν ή ακόμα χειρότερα για την τροπή την ίδια, ότι σέβονται τα νοήματα των τραγουδιών του. Πάμε να ακούσουμε για την εξεγερμένη Αμερική. Ο Μίκης τραγουδάει συνθέτη Πάμπλο Νερούντα, εδώ σε ερμηνεία του Πέτρου Πανδύ. Κύριε, όταν μιλάμε για Μίκη Θοδωράκη, δεν μπορούμε να μην μιλήσουμε και για Γιώργο Νταλάρα. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα. Δεν ξέρω ποιες άλλες λέξεις, τόσο σύντομες, δύο λέξεις, μπορούν να περιγράψουν την οικουμένη και την Ελλάδα ταυτόχρονα. Μίκης Θοδωράκης. Φυσικά. Κοίταξε, ο Θεοδωράκης δεν φεύγει. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν. Μπορεί να χάσαμε το κομμάτι αυτό, αυτό που μας φέρει όλους και θα μας στείλει όλους, αλλά το πνεύμα του ήταν πάνω από αυτά που μπορούμε να μετρήσουμε. Δεν φτάνουν τα μέτρα μας για να μετρήσουμε αυτό που έκανε. Αυτός ο άνθρωπος για μας, δεν ξέρω αν μπορούμε να δούμε κάτι άλλο να το συγκρίνουμε. Λέγαμε ότι ο Ρήγας Φεραίος ήταν ένας γίγαντας εκείνης της εποχής, αλλά ο Θεοδωράκης σήμερα νομίζω εκφράζει αυτό που είχαμε για το Ρήγα Φεραίο, το εκφράζει πολύ καλύτερα. Χωρίς να μειώνουμε το Ρήγα Φεραίο, είναι ασύγχρονος Ρήγας Φεραίος. Γιώργο, ρωτούσα προηγουμένως και τον Βασίλη τον Παπακοσταντίνο. Εσείς είστε μουσικοί ενός υψηλότατου επίπεδου. Εσύ έχεις συνεργαστεί και είσαι και ο ίδιος στην ελίτ αυτού που λέμε τέχνη της μουσικής. Τι ήταν αυτό που έκανε η ιδιοφυή τον μουσικό Θοδωράκη? Καταρχήν για μένα προσωπικά ο Θοδωράκης ήταν ο άνθρωπος που άλλαξε τον τρόπο που σκέπτομαι. Άρα δεν είναι μόνο η μουσική. Δηλαδή εγώ βλέπω τον Θεοδωράκη ως έναν οδηγό, δηλαδή ένας άνθρωπος που μου έδειξε χιλιάδες πράγματα που δεν τα είχα φανταστεί. Ούτε το σχολείο μου έδειξε αυτά που μου έδειξε ο Μίκης Θεοδωράκης, ούτε η θρησκεία μου έδειξε αυτά που μου έδειξε ο Μίκης Θεοδωράκης, ούτε καν οι ιδεολογίες μας που ακόμα επιμένουμε, εμένουμε σε αυτές και πολύ καλά κάνουμε. Κατάφερε και ήταν ψηλότερα από όλα αυτά. Ήταν όλα αυτά μαζί. Γι' αυτό πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος, αν έφυγε το σώμα του, το πνεύμα του είναι εδώ και δεν θα φύγει ποτέ. Δεν πεθαίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Απλώς είναι σκληρό για μας που τον ζήσαμε και έχουμε ανάγκη. Έχουμε ανάγκη να τον δούμε να μας μιλάει. Έχουμε ανάγκη να δούμε τη φλόγα των ματιών του και αυτές τις φράσεις που μας έλεγε και μας γέμιζαν ελπίδα και όραμα. Οι πρώτες σου συναντήσεις, η πρώτη σου συνάντηση τη θυμάσαι? Η πρώτη μου συνάντηση ήταν πολύ μικρό παιδί, πολύ μικρό παιδί στο δημοτικό. Με πήγε η μητέρα μου στην Νέα Σμύρνη. Εκεί τον είδα για πρώτη φορά και καταλαβαίνεις ότι ήδη ήμουν μπολιασμένος με τα τραγούδια του Επιταφείου και μετά βέβαια κατόπιν με τα τραγούδια του τραγούδι ο Μπιθικότσης. Όλη μου ζωή είναι χρωματισμένη. Όχι μόνο από τη μουσική του, αλλά και από τον τρόπο που με οδήγησε. Γιατί αυτός ο άνθρωπος με οδήγησε και μου έδειξε έναν δρόμο στη μουσική που δεν είναι εύκολο στις μέρες μου να τον επιλέξεις. Αυτός λοιπόν μου έδειξε ότι η μουσική είναι κάτι άλλο από αυτό που φανταζόμουν ή από αυτό που έβλεπα γύρω μου. Η μουσική δεν είναι, και το τραγούδι δεν είναι 3 λεπτά. Ο χώρος της μουσικής δεν είναι εκτόνωση. Ο χώρος της μουσικής είναι μαγεία, έχει μέσα ιδεολογία, έχει ανησυχίες, μεταφυσικά, όλα μαζί. Αυτός ήταν ο Μίκης Θεοδωράκης, γι' αυτό πάντα θα τον έχω ως το φάρο που με οδήγησε στον δρόμο αυτόν που τελικά με έκανε ευτυχισμένο. Υπάρχει αντίστοιχο να μπόρεσε ένας συνθέτης, ένας μουσικός να καταστήσει τόσο οικία όσο έκανε ο Θεοδωράκης με το έργο του την μεγάλη ποίηση σε τόσο μεγάλα ακροατήρια? Αυτό είναι το σημαντικότερο έργο που έκανε για τον τόπο. Ο Θεοδωράκης αγαπούσε τον ελληνικό λαό, αγαπούσε τους εργαζόμενους, τον λαϊκό κόσμο και τους έδωσε το μεγάλο δώρο. Διότι στο σχολείο και στο γυμνάσιο και στον πανεπιστήμιο δεν μαθαίνουμε ποίηση. Δεν μας μαθαίνουν την ποίηση, μας προτείνουν κάποια πράγματα. Ο Θεοδωράκης έκανε κάτι άμεσο. Πέρασε αυτά τα τραγούδια μέσα στο αίμα μας, μέσα στο DNA μας. Οι γενιές μας από το Θεοδωράκη και μετά είναι διαφορετικοί Έλληνες από αυτούς τους προηγούμενους. Όχι ότι ήταν κακοί οι άλλοι Έλληνες. Υπήρχαν και θα υπάρχουν σαφώς και οι επιρροές τους. Αλλά ο Θεοδωράκης έκανε κάτι, έκανε μια, δεν ξέρω αν ήταν θυσία. Ήταν ένα μεγαλεπίβολο σχέδιο που έτρεχε μέσα στη φαντασία του και αυτό το σχέδιο δεν το ζωγράφισε σε ένα γκαμβά ή σε ένα πεντάγραμμο. Αυτό το έκανε έργο ζωής πρακτικά. Έχτισε μια κοινωνία ο Θεοδωράκης με τα τραγούδια του. Έχτισε μια καινούργια κοινωνία, ένα καινούριο κόσμο. Για πόσους πολιτικούς μπορούμε να το πούμε αυτό? Είναι πολλοί αυτοί οι πολιτικοί που μπορούμε να πούμε αυτό που έκανε ο Θεοδωράκης. Νομίζω λοιπόν ότι πραγματικά ο ελληνικός λαός άνοιξε λίγο ένα ραδιόφωνο. Θα δεις δηλαδή και τι θα λέει από τώρα και μπρος για πολλά χρόνια. Η αγάπη, ο θαυμασμός, η λατρεία σε αυτόν τον άνθρωπο σου δίνει χαρά και αγαλίαση. Εγώ δηλαδή αυτό που ακούω, αυτά που βλέπω, που γράφονται, αυτά που λέγονται και όλη την μέρα σήμερα και φαντάζομαι αύριο και μεθαύριο για μήνες θα ακούει η Ελλάδα τα τραγούδια του Μίκη. Εμένα γι' αυτό είναι, ακόμα και με την αποδρομή του, ο άνθρωπος κάνει δώρα. Η επόμενη μεγάλη που εγώ έχω τουλάχιστον υπόψη μου δική σου παρουσία σε μεγάλο κοινό είναι στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Εδώ πια περιμένουμε πολύ Μίκη Θοδωράκη, φαντάζομαι. Βέβαια. Θα ήθελα να κάνω την πρόταση να κάνουμε αυτή την συναυλία αντί να την κάνουμε τα τραγούδια τα δικά μας αυτά που όλο τον καιρό λέμε, που πάντα βέβαια υπάρχει ο Μίκης, να κάνουμε ένα αφιέρωμα στο Μίκη, το χρωστάμε. Νομίζω θα θέλουν και τα παιδιά, τι νομίζεις? Νομίζω ότι είναι σαφής ο Μίκης και μου δίνεις την ευκαιρία να το πω, γιατί αυτό ξεχνιέται σήμερα στα αφιερώματα. Είναι σαφής ο Μίκης στην επιστολή, διαθήκη ουσιαστικά, που άφησε σήμερα. Αναφέρομαι στην επιστολή του Μίκη Θοδωράκη προς τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Να πω ότι θα τον έχουμε σε λίγα λεπτά, τον Δημήτρη Κουτσούμπα μαζί μας, στην οποία αναφέρει ο Μίκης Θοδωράκης προς τον σύντροφο Δημήτρη: «Τώρα, στο τέλος της ζωής μου, την ώρα των απολογισμών, σβήνουν από το μυαλό μου οι λεπτομέρειες και μένουν τα μεγάλα μεγέθη. Έτσι, βλέπω ότι τα πιο κρίσιμα, τα δυνατά και τα όριμα χρόνια μου τα πέρασα κάτω από τη σημαία του ΚΚΕ. Για το λόγο αυτό», λέει στην επιστολή του προς τον Δημήτρη Κουτσούμπα ο Μίκης Θοδωράκης, «για το λόγο αυτό θέλω να αφήσω αυτόν τον κόσμο σαν κομμουνιστής. Θα ήθελα λοιπόν να σε παρακαλέσω εκείνη την ώρα να επιληφθείς εσύ προσωπικά, ώστε να γίνει σεβαστή όχι μονάχα η ιδεολογία μου, αλλά και οι αγώνες μου για την ενότητα των Ελλήνων». Αυτή είναι η επιστολή την οποία παρέδωσε ο Μίκης Θοδωράκης στον Δημήτρη Κουτσούμπα με ημερομηνία 5 Οκτώβρη του 2020. Ρίγος, αυτός είναι ο άνθρωπος. Και αυτό που αφήνει πίσω του, αυτό που μας έλεγε τους τελευταίους μήνες, αυτό που τον απασχολούσε είναι η ενότητα των ανθρώπων, ο διχασμός. Καμιά φορά λέμε μεγαλώνουμε και πέφτουν λιγάκι οι τόνοι, πέφτουν οι εντάσεις. Ναι, μπορεί να συμβαίνει αυτό και σε εμάς θα συμβεί σε λίγο. Μεγαλώνουμε όλοι σιγά σιγά. Η κύρια έννοια του ήταν αυτός ο διχασμός, γιατί τα έζησε. Καμιά φορά λέμε τώρα, έλα μωρέ, αυτά έχουν περάσει, αλλά καλό να τα θυμόμαστε. Σκέψε ότι ο Θεοδωράκης μαζί με άλλους συντρόφους του, τον Αναγνωστάκη και τόσους άλλους, τον Ρίτσο, σκέψε ότι αυτοί οι άνθρωποι θεωρήθηκαν εχθροί της κοινωνίας και καταδικάστηκαν και βασανίστηκαν και εξορίστηκαν μέσα στις φυλακές. Αυτό δεν είναι με την ευκαιρία του θανάτου του Θεοδωράκη να ξύσουμε πληγές, αλλά το αντίθετο. Είναι ανοίγοντας αυτό το κεφάλαιο που το κάνει ο ίδιος με την επιστολή του στο Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος και λέει αυτά που λέει, ξαναθυμόμαστε ποιοι είμαστε εμείς, ποιοι θέλουμε να είμαστε, ποιοι είναι οι άλλοι και ίσως και οι άλλοι να καθίσουν λιγάκι να βάλουν το χεράκι τους στο κεφάλι τους όπως κάνανε οι παλιοί και να σκεφτούν τι έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια και γιατί είμαστε ακόμα με τη σκανδάλη στο χέρι. Αυτό είναι λίγο συμβολικό που λέω. Είμαστε ο ένας έτοιμος να πυροβολήσει τον άλλον με λόγια, με φράσεις, με πράξεις, με αλληγορία, με αστεία που δεν χωράνε. Πρέπει λοιπόν, νομίζω ο Θεοδωράκης ακόμα και με το θάνατό του μας καλεί να ξαναδούμε τα πράγματα. Γιώργο, αγαπημένο μου Γιώργο Νταλάρα, σε ευχαριστώ θερμά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά Νικό, για χαρά. Thank you. ένας λάθος κι αλλάξαμε ζωή. Πήραμε τη ζωή μας λάθος κι αλλάξαμε. Μένω κάθε πέτρα και καημός, κάθε καρφί του πίκρα και λιγμός. Μα όταν γυρίζαμε το βράδυ απ' τη δουλειά, εγώ κι εκείνη όνειρα φιλιά. Το δέρνα γέρας κι η βροχή, μα ήταν λιμάνι κι αγκαλιά και γλυκά παντοχή. Αχ το σπιτάκι μας κι αυτό είχε ψυχή. Πάρ' το στεφάνι μας, πάρ' το γεράνι μας, στη δραπετσόνα πια δεν έχουμε ζωή. Κράτα το χέρι μου αστέρι μου, εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί. Ένα κρεβάτι και μια κούνια στη γωνιά, την τρύπια στέγη του άστρα και πουλιά. Κάτε του πόρτα υδρότας κι αναστεναγμός, κάθε παράθυρο του κι ουρανός. Σας μίλησα προηγουμένως με αφορμή και την κουβέντα που είχαμε με τον Γιώργο Νταλάρα για την επιστολή διαθήκη του Μίκη Θοδωράκη. Πάμε να μιλήσουμε, είναι μεγάλη χαρά για μας, στην τηλεφωνική μας γραμμή με τον παραλήπτη της επιστολής, τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα. Κύριε Κουτσούμπα, καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα Νίκο Μπογιόπουλο. Γραμματέα Μίκης Θοδωράκης. Μουσική ιδιοφυΐα, τεράστια προσωπικότητα, λόγια που δεν μπορείς και λέξεις που δεν μπορούν να εκφράσουν αυτό το μέγεθος που ήταν, που είναι ο Μίκης. Γιατί βέβαια θα είναι στις καρδιές μας, θα είναι στα τραγούδια, θα είναι στις σκέψεις μας, όπως και είμαι απόλυτα σίγουρος γι' αυτό, θα τον ακούνε, θα τον τραγουδάνε, θα τον μελετάνε οι μελούμενες γενιές. Φλεγόταν από το πάθος προσφορά στο λαό. Ο Μίκης από τότε που ξεκίνησε έφερε πραγματικά τη μαχόμενη τέχνη στη μουσική. Αυτό που λέει η ανακοίνωση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Με άλλα λόγια, με το Μίκη, ποιήση, μουσική, λαός έγιναν ένα. Και βέβαια είναι πολύ σημαντικό, Νίκο, ότι ευτύχησε για πάνω από 70 χρόνια, 75-80 κοντά χρόνια, να δει τα έργα του να ριζώνουν στην καρδιά και στο μυαλό ενός ολόκληρου λαού. Ακριβώς γιατί αυτά τα έργα είναι χαραγμένες όλες οι αγωνίες, όλοι οι πόθοι, όλα τα οράματα. Είναι τόσο βαθιές αυτές οι ρίζες, γιατί αυτό το έργο που δημιούργησε ο Μίκης Θεοδωράκης είναι ακριβώς εμπνευσμένο, είναι ζυμωμένο μέσα σε αυτούς τους ιστορικούς αγώνες του ελληνικού λαού. Δημήτρη, μου κάνει πραγματικά στέκεται κανείς στην επιστολή του Θοδωράκη. Έχω την αίσθηση ότι αυτή η επιστολή είναι και ένα ξεκαθάρισμα, αν μπορεί να χρειαστεί να το πει κανείς αυτό, ξεκαθάρισμα λογαριασμών με την ιστορία του Θοδωράκη. Αυτή η επιστολή, φαντάζομαι, σε σένα, στο κόμμα, δεν έκανε εντύπωση. Ο Μίκης, Νίκο, έσβησε τις λεπτομέρειες και κράτησε ακριβώς τα μεγάλα μεγέθη. Από τότε που τον θυμάμαι εγώ, όχι που τον θυμάμαι και που τον γνώρισα, μαθητής της 5ης Δημοτικού τη δεκαετία του 60, πριν ακριβώς την εγκαθίδρυση της στρατιωτικοφασιστικής δικτατορίας στη χώρα μας, όταν είχε έρθει σε μια συναυλία στη Λαμία, στο Δημοτικό Θέατρο, όπου κάναν τότε, ξέρεις, αυτές τις τεράστιες περιοδίες, ένα κίνημα πολιτικό-πολιτιστικό που είχε δημιουργηθεί με τους Λαμπράκηδες, στο οποίο ηγούταν ο Μίκης Θεοδωράκης, με συναυλίες σε όλη την Ελλάδα, με πούλμαν που ερχόντουσαν. Και εγώ πιτυρικάς τότε ρωτούσα τι είναι αυτό το ζήτα που έχετε εδώ στο πέτο, και μου απαντούσαν και όλα τα παιδιά, οι άλλοι Λαμπράκηδες που τον περικύκλωναν, αυτό σημαίνει ζή. Γιατί δεν γράφετε Λάμβα, λέγω, το όνομα του Λαμπράκη, που το ήξερα από το σπίτι μου, από την οικογένειά μου. Ζή, αυτό ήταν το ζήτα. Έτσι μου απαντούσαν τότε, εγώ με παιδική αφέλεια. Αυτό που έκανε ο Μίκης ακριβώς, κράτησε αυτά τα μεγέθη. Για την περίοδο εκείνη, για παράδειγμα, τη δεκαετία του 60, αυτό ήταν το μέγεθος. Μέσα στη δικτατορία αντίστοιχα, την περίοδο των διώξεων και των φυλακίσεων του παρακράτους, ήταν εκεί παρόν, στις φυλακές, στις εξορίες, στον αγώνα. Πιο πριν στην Εθνική Αντίσταση, στη συνέχεια στο ματωμένο Δεκέμβρη, παρόν εκεί με τα τραγούδια του, με τη μουσική του, αλλά και με τη φυσική του παρουσία και με τη δράση, με το όπλο στο χέρι. Στη συνέχεια σε όλες αυτές τις μάχες, παρά και τις διαφωνίες, τις διαφορετικές απόψεις, αυτές τις λεπτομέρειες που θα έλεγε και ο ίδιος και που έλεγε ο ίδιος στις πολλές συζητήσεις που είχαμε μαζί, ιδιαίτερα μετά που γνωριστήκαμε πολύ καλά και όρημα πλέον, γιατί σου μίλησα πριν όταν τον είχα γνωρίσει ως πιτσιρικάς, αλλά μετά τη δεκαετία του 90, για παράδειγμα, θυμάσαι εκείνες τις τεράστιες καταστροφικές πλημμύρες στον Περισσό, όταν ο Μίκης ηγήθηκε αυτού του πολιτιστικού κινήματος και κάναμε συμβουλία σε όλη την Ελλάδα. Εγώ είχα τη χρέωση τότε, είχα χρεωθεί εκ μέρους του πολιτικού γραφείου σε αυτή τη μάχη που έδινε όλο το κόμμα, να έχω την ευθύνη για τη διοργάνωση αυτών των συναυλιών. Και ταξιδεύαμε μαζί μέρες ολάκερες με τον Μίκη Θεοδωράκη, μαζί ήταν η Μυρτώ, η γυναίκα του, ήταν η Μαρία η Φαρατούρη, πάρα πολλοί καλλιτέχνες σε όλη την Ελλάδα, εκτός από την Αθήνα, γειτονιές Αθήνας, στον Περιστό, σε άλλα στάδια, στη Θεσσαλονίκη, στο Βόλο, στη Λάρισα, αλλά και στη συνέχεια την τελευταία δεκαετία που γνωριστήκαμε πιο κοντά και μιλούσαμε και για την ιστορία, θυμόταν τα πάντα, μιλούσε για τα πάντα, είχε την άποψή του για τα πάντα, αλλά πάντα είχε μεγάλη εμπιστοσύνη στο κόμμα. Η δύναμη που έχει αυτός ο λαός, το κίνημα, η κομμουνιστική ιδεολογία, και βεβαίως αυτό αποτυπώνεται, για να έρθω στο αρχικό ερώτημά σου, και σε αυτή την επιστολή που όντως είναι πολιτική διαθήκη του Μίκη, την οποία πρέπει, εγώ το πιστεύω ακράδαντα αυτό και νομίζω πρέπει να συμβάλλουμε όλοι στο να προστατευτεί η μνήμη του, να γίνει σεβαστή η θέλησή του, να γίνει σεβαστή η ιδεολογία του και η πάλι για την ενότητα των Ελλήνων. Και όταν ο Μίκης έλεγε ενότητα των Ελλήνων, κυρίως εννοούσε τον απλό εργαζόμενο λαό, τους εργάτες, τους αγρότες, τους επαγγελματίες, τους νέους, τις λαϊκές οικογένειες, αυτόν τον κόσμο που υποφέρει και που βρίσκεται καθημερινά ξανά στους δρόμους του αγώνα. Με όλες τις δυσκολίες, με όλα τα πιστογυρίσματα, με όλο αυτό τον αρνητικό συσχετισμό και την τεράστια επίθεση που δέχεται παγκόσμια. Και βέβαια τα τραγούδια του μιλάνε στις καρδιές γι' αυτό το λόγο όλων των λαών. Δεν είναι μόνο του ελληνικού λαού. Ενώνει τους καταπιεσμένους και κατατρεγμένους όπου γης. Από τη Λατινική και τη Βόρεια Αμερική μέχρι την Ασία, την Αφρική, την Αυστραλία και εδώ στην περιοχή μας, την Τουρκία, την Κύπρο, τη Μέση Ανατολή, αλλά και τις χώρες της Ασίας. Το ΚΚΕ είναι το κόμμα που στην έναρξη ενός συνεδρίου του σφράγισε αυτή την έναρξη. Σε πάω πίσω τώρα γύρω στα 15 χρόνια, ίσως και παραπάνω, με ένα μεγάλο αφιέρωμα, με μεγάλη συναυλία σε έναν άλλο μεγάλο, τον Μάνο Χατζηδάκη. Ναι. Είναι κάτι που κανένας άλλος δεν το έχει κάνει, το έχει κάνει το ΚΚΕ. Φαντάζομαι ότι ήδη έχουν μπει μπροστά τα πλάνα και για το Μίκη Θεοδωράκη. Οπωσδήποτε, ήδη μα και πριν φύγει από τη ζωή, σήμερα το πρωί, το κόμμα και η ΚΝΕ, το 47ο φεστιβάλ, είχε ανακοινώσει μαζί με το υπόλοιπο πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ένα μεγάλο αφιέρωμα συναυλία στο μεγάλο Μίκη Θεοδωράκη, σε ποιήση Γιάννη Ρίτσου, τις γειτονιές του κόσμου, που θα συμμετείχαν εκεί Μαρία Φαροντούρη, ο Κότσερας και θα συμμετέχουν βέβαια η Ρίτα Αντωνοπούλου, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης με ενορχήστρωση που είχε αναλάβει ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης. Ταυτόχρονα μετά το σημερινό γεγονός ήδη το Κεντρικό Συμβούλιο αποφάσισε και δεν ξέρω αν το δημοσιοποίησε ήδη, ίσως να σου δίνω και είδηση αυτή τη στιγμή, δεν είμαι σίγουρος, μπορεί να το έχει κάνει, ότι η τρίτη μέρα των εκδηλώσεων, το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου, το Κεντρικό Φεστιβάλ στην Αθήνα, θα είναι αφιερωμένο όλο στο Μίκη Θεοδωράκη. Μάλιστα. Δηλαδή εκτός από τις γειτονιές του κόσμου θα ακουστούν και άλλα επιτάσεις, ρωμιοσύνη, όλα τα γνωστά τραγούδια τέλος πάντων που έχει εμπνευστεί από αυτούς τους μεγάλους αγώνες του λαού μας και συνεχίζουν να μας συντροφεύουν. Και φυσικά στη συναυλία που ακολουθεί μετά με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου θα κλείσει το πρόγραμμα του φεστιβάλ την τελευταία μέρα, το Σάββατο βράδυ, θα ακουστούν και τραγούδια από την κοινή πορεία των δύο, και του Μίκη και του Βασίλη Παπακοσταντίνου δηλαδή. Ενώ άκουσα πριν το Γιώργο Νταλάρα, από ό,τι ξέρω είναι όχι μόνο συμφωνεί απόλυτα, αλλά συγχαίρει και τον Γιώργο γι' αυτό ότι αναπροσαρμόζει την συναυλία, που είναι το αφιέρωμα της 5ης 23 Σεπτεμβρίου, με το τίτλο πλέον «Η ποιήση στα τραγούδια του Μίκη». Μάλιστα. Από ό,τι έχω ενημερωθεί ότι θα είναι μαζί με τη Βιολέτα Ίκαρη και την Ασπασία Στρατηγού, είναι εκεί ο Γιώργος Νταλάρας. Και νομίζω θα πρέπει να είναι, οπωσδήποτε θα έχουμε και άλλες εκδηλώσεις, άλλες συναυλίες, είναι και τα επαρχιακά φεστιβάλ, είναι η Θεσσαλονίκη, άλλες μεγάλες πόλεις. Και βεβαίως από εκεί και πέρα στη συνέχεια ο Μίκης θα είναι μαζί με τις καρδιές μας και στο μυαλό μας, θα είναι και στα τραγούδια μας και στα πολιτιστικά δρόμενα και του κόμματος και της ΚΝΕ. Γραμματέα Δημήτρη, σε ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. γειτονιά. Βρέχει και στην καρδιά στο τέλος της ζωής μου, γράφει ο Μίκης Θοδωράκης στην επιστολή του προς το Δημήτρη Κουτσούμπα και στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Την ώρα των απολογισμών σβήνουν από το μυαλό μου οι λεπτομέρειες και μένουν τα μεγάλα μεγέθη. Έτσι βλέπω ότι τα πιο κρίσιμα, τα δυνατά και τα όριμα χρόνια μου τα πέρασα κάτω από τη σημαία του ΚΚΕ. Για το λόγο αυτό θέλω να αφήσω αυτόν τον κόσμο σαν κομμουνιστής. Θα ήθελα λοιπόν να σε παρακαλέσω, λέει απευθυνόμενος στον Δημήτρη Κουτσούμπα, εκείνη την ώρα να επιληφθείς εσύ προσωπικά. Τι με στα σίδερα, εκείνη με στο κόμμα, και τούτη με στα σίδερα, και εκείνη με στο κόμμα. Λοιπόν, ανήκει σε εκείνη την κατηγορία των θανάτων που άφησε στην αιωνιότητα ένα έργο που κανένας μα κανένας δεν μπορεί να το κοντίνει, κανένας μα κανένας δεν μπορεί να βρει ούτε ένα φάλτσο, κανένας μα κανένας δεν μπορεί να το μικρύνει ούτε ακόμα και ο ίδιος. Αυτό το σπάνιο επίτευγμα δεν θα μπορούσε να γεννηθεί αν η μουσική του Θοδωράκη δεν ήταν συνώνυμη με την εξιστόρηση της ίδιας της ζωής του ελληνικού λαού. Γιατί ο Θοδωράκης τραγούδησε για όλους. Τραγούδησε και για τον Μπελογιάννη, αλλά και για αυτούς που δολοφόνησαν τον Μπελογιάννη. Τραγούδησε για τον Λαμπράκη, αλλά και για αυτούς που δολοφόνησαν τον Λαμπράκη. Τραγούδησε για τον Τάσο Τούση, αλλά και για αυτούς που σκότωσαν τον Τάσο Τούση, που δολοφόνησαν τον Ελί, που εκτέλεσαν τον πιο ωραίο ανθό της Ρωμιοσύνης, που έστησαν το θυσιαστήριο της Κεσαριανής, που μάτωσαν την Κοκκινιά, την Καλογρέζα, το Χορτιάτι, το Δίστομο, που ρήμαξαν την Τραπετσόνα. Αυτό το έργο είναι τόσο δικό μας όσο και το αίμα εκείνων που χύθηκε για να υπάρξει αυτό το έργο. Και θα το διασώσουμε. Αυτό το έργο θα το διασώσουμε αμόλυντο και αμαγάριστο, γιατί το οφείλουμε σε εκείνους που πέθαναν για να γεννηθεί αυτό το έργο. Να είστε καλά. Ψυχή βαθιά. Ψηλά στα ηφαίστεια κλίματα σειρά. μικρά μου χέρια με τον κεραυνό. Θα γυρίζω πίσω απ' τον καιρό. Oh, my God.